de aceea mă petrec anume. Dacă aș vrea avere și-aș ține de bani, poate n-aș mai fi atât iubit de lume. Nu vreau niciodată să-mi fac dușmani și de aceea mă petrec anume. Dacă aș vrea avere și-aș ține de bani, poate n-aș mai fi atât iubit de lume. De ce beau tot, aș mai bea? De ce dau tot, aș mai da? Ai norocul, sănătate, toarnă șpițul. Asta înseamnă, ai ce să-mi faci? De mă placi, de nu mă placi? Hai să bem, să bem până nu-l lua sudițul. Încă o dată, încă o dată, încă o dată și încă o dată eu plătesc. Am necas pe banii mei și nu pare rău de ei când chefuiesc. Încă o dată, încă o dată, încă o dată și încă o dată eu plătesc. Am necas pe banii mei și nu pare rău de ei când chefuiesc. Crede că am bani și mă dau mare.